और जिन अहले किताब ने उनसे साजबाज कर ली थी उन्हें भी अल्लाह ताला ने उनके कलों से निकाल दिया और उनके दिलों में भी रौब भर दिया कि तुम उनके एक गुरोह को कत्ल कर रहे हो और एक गुरोह को कैदी बना रहे हो।